Salamig ng gabi, may pupuno ng puwang sa iyong tabi. Pagmamahal ang tanging hatid, patiting ka rin ang iyong kislap sa dilim. Mga hangarin na puno ng pag-ibig. Ang pangarap ko'y para sa'yo, nag-iisang bituin, laman ng puso at damdamin ko. Nag-iisang bituin, kahit san ka man dalhin, ng tadhana'y dama pa rin. Dahil tayo'y nakatitig sa iisang bituin. Tanging hiling ng puso ko'y tibayan ng sa iyong mga pagsubok. Malayo man may hahatidin ng hangin ang mga hangarin na puno ng pag-ibig. Ang pangarap ko'y para sa iyo, nag-iisang bituin, laman ng puso at damdamin ko. Nag-iisang bituin, kahit san ka man dalhin, ng tadhana'y dama pa rin. Dahil tayo'y nakatitig sa iisang bituin. Tulad ng mga tala sa langit, ika'y magniningning. Ang pangarap ko'y para sa'yo, nag-iisang bituin, laman ng puso at damdamin ko. Nag-iisang bituin, kahit san ka man dalhin, ng tadhana'y dama pa rin. Tayo'y nakatitig sa iisang bituin.